رمضان utubu kwa makosa uliyomfanyia Allah, makosa ya siri na ya dhahir wanayojua watu na wasiojua watu, makosa ambayo wewe mwenyewe unafanya iktirafu ya nafsi yako ya kuwa moja mpaka kumi nimemkosea Allah. Rudi utubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wenda katika masiku haya ambayo na katika pasina mfano wake yaweza ikawa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukuregesha ukawa ni sawa na mtoto mdogo aliyezaliwa. Liajli dhalik يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أين ليؤمني توبونك والله رجالك والله سبحانه وتعالى نوكت مولاته ذو توبة زواني توبة ذاك سوا سوا توبة النصوحة توبة يكموكا توبة يكواشا توبة يكجوكا يليوت يولوكو ونمكسي الله سبحانه وتعالى هنا توبة النصوحة توينفان ووات ومشبان ونولي ممزاوياو ميونغوني ممزاو لموغو akishakuwa anaung'oa mti kama ule kwa mkulima aliye na akili zake hakubali kung'oa mti kama ule wa muogo, na baada zalika ukakatika muogo katika ardhi, akili yake ya kisawasawa akachukua ule udongo akafukia tena ule muogo, na mkulima wa kisawasawa ni baada kupata ule mti na akang'oa ule mti akijua kwamba katika ule mti kuna muogo umekatika katika ardhi, imma atatumia panga, imma atatumia mti, imma atatumia nyenzo yoyote achimbe katika ardhi ili aweze kutoa ule muogo uliobaki katika ardhi. Hakadha tukiwa tumekusudia kuleta tauba katika masiku haya, tung'oke katika madhambi tuliyokuwa tunamkosea Allah tabaraka wa taala laila wa nahara. Hii ndo tauba anayokusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Tauba ya kisawasawa ni ipi? Qala al-ulama kama dhakara dhalik al-imamu an-Nawawi fi Riyadu as-Salihin, qala al-ulama anna at-tauba wajibatun min kulli dhanb fa in kanat al-ma'siya bayna al-'abdi wa rabbih فلها ثلاث شروط. ما علماء وسيمة توبة نواجب وكل مسلم من واجب وكل ذنب أمباي ألقوا أن يفاني مسلم إكيوا مسلم هو ألقوا كفاني مكوسة بينك يايا نمقواك توبة ياك إن شرط تاتكو yatakikana azitekeleze sharti hizi. Awaluha an yukhli'a nafsuhu 'ani al-ma'siya, sharti ya kwanza aing'oe na kuitoa nafsi yake katika maasi aliyokuwa anamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lazima ang'oke na aache kabisa yale makosa aliyokuwa anamkosea Allah. Ikiwa ni mchawi acha uchawi, ikiwa ni mzinifu acha uzinifu, ni mshirikina acha ushirikina, mlaji wa riba acha riba. Kila aina ya dhambi uliyokuwa unaifanya ng'oka kwanza, hii ndio sharti ya kwanza. Thaniha ayendama ala fi'liha, sharti ya pili lazima muislamu ajute kwa makosa, kwa dhambi aliyokuwa anamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin ma al-asaf al-sharif ni kumpata mtu amechoka, ameamua kuacha dhambi kwa sababu nyenzo za kufanyia dhambi zimeisha. Sasa huyu hajaacha dhambi, huyu kastafu huyu, bal hajuti kwa madhambi aliyokuwa anamkosea Allah. Alikuwa mkabaji mno, watu hawapiti kwenda sokoni asubuhi isipokuwa anachukua mali zao. Lakini baada ya kuwa mikono imekatakatwa, mikono imevunjwa vunjwa, miguu hawezi kukimbia tena, sasa amekaa kibarazani, anapita mwenye kupita na mfuko wake na simu yake na pesa yake, anawakonyezea walio na nguvu juu ya kumshughulikia yule. Huyu hajajuta, mtu alikuwa ni mzinifu. Sasa baada ya kuwa nyenzo za uzinifu zimeisha, amekaa kibarazani, anapita binti ya mtu, mke wa mtu, anawakonyezea aliyokaa nao juu ya yule binti aliyepita ama mke wa mtu. Hujajuta katika nafsi yako? Alikuwa mtu ni mshirikina, akaacha ushirikina, kwa sababu kila tunapoenda teknoloji inakuwa ni kubwa zaidi. Sasa wakati huo akitumia ushirikina wake wa kupaa, wakati huo anatumia ungo ama mkeka, wenzake wanatumia macho kwa sasa hivi. Sasa hajatoka katika hili, bali akiwaona wenzake wanafanya yale, anarudi kusema enzi zetu tulikuwa kadha, tulikuwa kadha. Huyu hajajuta. Muislamu atakikana ajute katika tauba yake, na kujuta ni kuliona lile ambalo alikuwa analifanya, akairudi nafsi yake pasina kuielekeza nafsi yake na kuelekeza wenzake katika kulifanya. Thalithan, sharti ya tatu, ayazam alla yauja fiha abada, atowe azma ya kuwa hii dhambi niliyokuwa ninafanya sitoregea tena, bali nimeazimia kung'oka katika hii dhambi niliyokuwa ninafanya. Ikiwa Muislamu atakamilisha hizi sharti tatu, moja kwa moja anaingia katika aya ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Kwa kuwa ameng'oka katika maasi, amejuta kwa maasi aliyokuwa anayafanya, bal ametoa azma ya kuwa sitarejea tena dhambi niliyokuwa ninaifanya. Leo ahbabi fillah, ni wengi katika umma wa Kiislamu ambao walikuwa namkosea Allah kisha karudi akajitangaza, mimi nimeacha dhambi fulani, nimeacha kazi fulani, kisha baada ya muda anarudi kule kule, anarudi kule kule. Na ni wengi, na ni wengi, na ni wengi. Yuko mwimbaji mmoja katika nchi jirani ya kuwa ametubu kuacha muziki, nimeacha muziki, akaingia na watu wa tablighi akakufanya kadha kadha kadha. Juzi ameibuka baada ya kabla ya Ramadhani, amerudi katika uimbaji. Ukiuliza swali nini, nimerudi katika uimbaji wa dini. Yani huu ulikuwa ni uimbaji wa ukafiri, sasa ameingia uimbaji wa dini. Ni kukanyaga mkojo, ni kuruka mkojo, kukanyaga kinyesi. Tauba lazima ikamilike masharti haya. Ikiwa atakamilika masharti haya, unaingia katika kauli ya Allah, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Nataij inayopatikana katika mtu kuleta tauba kikweli kweli, ibada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ametoa ahad ya kuwa yule atakayeleta tauba kisawa sawa, Allah atamrudisha sawa ni mtoto mdogo. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum. Hii ni natija ya kwanza kwa yule aliyeleta tauba ya kikweli kweli, Allah akamfutia dhambi zake alizokuwa anafanya kwa kuwa amekusudia kuleta tauba tan nasuha. Natija ya pili, Allah amemwandalia pepo, wa yudkhilakum jannatin tajri, atakuingizeni katika pepo ambayo inapitwa chini yake mito. Pepo inayopitwa chini yake mito, pepo ambayo hujawahi sikia katika masikio yako wala hujawahi ona neema za pepo hiyo, bali Mwenyezi Mungu kaonyesha binadamu kupitia maneno yake pepo ambayo chini yake inapita mito ya maji, mito ya asali, mito ya maziwa, mito ya pombe. Emnambie ni raisi yupi, ni mkubwa yupi kajenga kasri yake na chini ya kasri yake mfano mdogo tu akaamua asipitishe maji chini ya nyumba yake, apitishe mto wa maziwa? Tutasema litawezekana, lakini kwa muda maalum. Ikienda sana ni wiki moja, na hiyo wiki moja ya binadamu kupiga fujo na kelele, huyu anachezea maziwa kupitisha chini ya nyumba yake na watu wanakufanya na hasiliweze kamwe. Lakini Allah anasema katika pepo hiyo, miongoni mwa mito inayopita ni mito ya maji, mito ya maziwa, mito ya asali, mito ya pombe. Ndio Mtume akasema atakayeomba pepo aombe al-firdausil a'la. Lakini leo kuna watu katika ulimwengu huu, mfano upigia sana, akija mtu anatoka Nairobi, muulize unaishi wapi. Kama ni mtu mwenye pesa zake, mtu anaona fakhari mno kukutajia kwamba anaishi karibu na rais. Mimi bwana naishi karibu na waziri fulani. Mimi bwana naishi karibu na mbunge fulani. Bali sisi binadamu tunaona tafakhari mtu kuishi karibu hata na mzee wa mtaa. Mtu anaona fakhari kuishi hata karibu na mzee wa mtaa. Huo ni fakhari kuishi karibu na Rasulullah. Hulipatili miongoni mwa hayo ni kuwa ulete tauba ya kikweli kweli, Allah tabarak wa taala kuingiza katika pepo ambayo pita tahta al-anhar. Ayuha an-nas ibadallah, kuleta tauba ni sababu ya mtu kufaulu katika maisha yake ya dunia na akhera. Watubu ila Allah jami'an ayuha al-mu'minun la'allakum tuflihun. Tubuni kwa Allah subhanahu wa taala enyi waumini wa kisawa sawa, kwani kufanya hivyo kutawapelekea nini kupata ufaulu wa maisha yenu ya dunia na ya akhira. Ibadallah, sallallahu alayhi wa sallam asema kuambia masahaba na sisi jamia, hakika yangu mimi wallahi naleta istighfari kwa Allah na kuleta tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa siku mara 70 au zaidi ya mara 70. Hadha huwa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam في اليوم 70 أكثر من 70 مرة. وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أين نحن؟ ثم بيك سمعه وذم ذاك زمان زن زمونش. أسمى ميم نلت استغفار نتوبك الله في اليوم أكثر من 70 مرة. بل عند الإمام مسلم أسمى يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وسيكم مطوم نسيما نلت استغفار نتوب كوا الله وسيكو مرة 100 سيسي لكواني أولى في اليوم أكثر من 100 مرة. لكواني بارا كتوب كوا الله وكلا سيكو زيد يا مرة 100. أيها الناس خصوصا معاشر الشباب tutubu kwa Allah, kwa kuwa sisi vijana tuna sampuli sampuli ya vituko, tuna sampuli sampuli ya madhambi. Lau kama nitapewa remote yako na TV yako ya amali zako kuanzia umebale, kisha nikapewa remote nianze kutuni kukuangalia, na wewe ukapewa yangu anze kuniangalia, tutakimbiana. Tubu ila Allahi taubatan nasuha, tutubu kwa Allah tauba ya kikweli kweli. Wako waliotubu kwa Allah walikusudia kuleta tauba za kisawa sawa, na Allah akawatahirisha kutokana na tauba alizoleta. Lihadha la taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa. Mimi nilifanya dhambi kadha wa kadha, je, Mungu atanisamehe? La, Allah atakusamehe. Hadith akhrajahu al-Imam Muslim wal-Imam Ahmad fi musnadihi mwanamke aliyokuja kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, hadithi anayoelezea sahabi aljalil Abdullah ibn Buraida, ya kuwa mwanamke huyu alikuja kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, faqalat ya rasul Allah inni qad zanaitu wa ana uridu an tutahhirani, mimi nilizini ya rasul Allah, nataka unitahirishe. Masahaba akaangaliana na mtume akamwangalia. Mtume akamwambia yule mwanamke, irji'i, rudi nyumbani mama. Falamma an kana min alghada atatuhu marrat thaniya fa'tarafat 'indahu bizina qalat ya rasul Allah inni qad zanaitu wa ana uridu an tutahhirani ya rasul Allah. Kesho yake akarudi tena mwanamke, rasul Allah, mimi bwana nilizini, nataka unitahirishe rasul Allah. Mtume akamwangalia kabla hajasema chochote sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, rji'i, rudi nyumbani kwako mama wewe. Falamma an kanat min alghada, arudi tena mara thalitha, mtume, mimi nimezini bwana, nataka unitahirishe. Mara ya tatu mwanamke anarudi sallallahu alayhi wa sallam, anatuma mtu kwenda katika kaumu yake huyo mwanamke, yasala an aqliha, aende kuuliza huyo mwanamke ni mwenda wazimu ama akili zake zafanya kazi. Mjumbe wa Rasulullah anapeleka salamu, anaregesha salamu kwa Rasulullah ya kuwa mwanamke huyu yuko sawa, akili zinafanya kazi, si mwenda wazimu. Aliporudi kwa mtume Muhammad, kwa riwaya mara ya tatu au mara ya nne, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati anaelezewa na yule mwanamke, mimi nimezini, nataka unitahirishe ya Rasulullah, mwanamke akakusudia kuleta tauba ya kisawasawa inda Allahi tabaraka wa taala. Kwa nini aenda akirudi? Aenda akirudi amekusudia kuleta tauba ya kisawasawa. Ya Rasulullah, mimi nimezini, nataka unitahirishe ya Rasulullah. Mtume bado kanyamaza. Mwanamke yule alibadilisha kibao sivyo alivyokuwa amekuja mara ya kwanza. Qalat ya Rasulullah lima tarudu, aturidu an taruddani kama radatta Ma'iz ibn Malik al-Aslami, mbona naja waniregesha Rasulullah, waniregesha, wataka kuniregesha regesha, usinisimamishie hukumu kama walivyokuwa namregesha Ma'iz ibn Malik al-Aslami. Huyo alikuja kwa mtume Ma'iz, kamwambia mtume, nimeua nafsi yangu, dhalamtu nafsi, nimeangamia, nikaidhulumu nafsi yangu, nimezini, nataka unitahirishe. Mtume akamwambia regea nyumbani. Mara ya kwanza na mara ya pili, mwisho mtume akatuma watu, nenda mkaulizie hali ya Ma'iz. Masahaba wakatoka kenda kauliza, wakamletea jawabu Rasulullah ya kuwa yuko sawa. Mtume akatoa hukumu Ma'iz achimbiwe shimo na apigwe mawe, atwahirishwe. Mwanamke huyo anakumbuka ile tukio, anamrudia Rasulullah, wataka kunifanya hivi kama ulivyokuwa unamfanya Ma'iz, sasa ikiwa wataki kunitwahirisha mimi, hivi sasa ni mjamzito, inni lahabli ya Rasulullah, mimi ni mjamzito tayari, sasa utaamua unitwahirisha ama usinitwahirishe. Ayuha nas, qissa tawil mahallu shahid, mtume alipoambiwa na mwanamke ya kuwa tayari ni mjamzito, mtume alimwambia irji'i ila baitik, rudi nyumbani kwako, hata talib, mpaka ukishajifungua ndo urudi hapa nikuangalie suala lako. Mtume ni rahim, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alijua kimfanyia rajmi hu mwanamke, na je kilicho katika tumbo kitakufa? Tuma mwambie nenda kale mimba. Mwanamke kenda kale ya mimba. Baada zalik mwanamke akazaa, akaja na mtoto mbele ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ya Rasulullah, mtoto ndo huyu. Mtume akimwangalia mama aliyejifungua, akamwangalia mtoto sallallahu alayhi wasallama, anarudi anamwambia mama, nenda na mtoto wako ukamlee, akishakuwa mkubwa mregeshe kwangu, nitakupatia hukumu yake. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Mama anaenda zake, anamlea mtoto, bal anakuja naye kwa mtume Muhammad, mtoto shakuwa ni mkubwa mpaka mbele ya Muhammad. Wa fi yadha kisratun min alkhubz, na kipande cha mkate mtoto anakula kula anacheza mpaka mbele ya mtume. Mtume akamwangalia mtoto, akamwangalia mke. Baada dhalik mtume akaita mmoja katika masahaba, nani atakayemfanyia kazi la mtoto kama huyu atakayemlea? nani yuko tayari kumlea mtoto kama huyu, bali kwa riwaya nyingine ya kuwa alijitokeza mtu ambaye ni akriba wa yule mama, akamchukua yule mtoto sallallahu alayhi wasallam, akawaambia waislamu wachimbe shimo, baada dalika fashuddat alayha thiyabaha, akanguchiwa lile gubigubi la nguo yake yule mwanamke, baada dalika akafanywa rajm, ya ayuha alladhina amanu tubu ila allahi taubatan nasuha. Katika watu wanaofanya hukumu hii, Khalid ibn al-Walid rama alaiha thumma rama, alirusha Khalid, akarusha mawe katika mawe anayorusha Khalid, jiwe likamkata yule mwanamke katika uso wake au katika kichwa chake, damu ikamrukia Khalid ibn al-Walid, ikabapa katika uso wake Khalid ibn al-Walid, fasabaha Khalid, akatoa matusi ya kumtukana mwanamke huyu. Fasami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sabbahu iyyaha, faghadiba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa qala ya Khalid mahlan mahlan ya Khalid laqad taba tawbatan law tabaha sahibu Makk la ghufira lahu. Khalid wakati anarusha yale mawe na jiwe likamkata mwanamke, damu ikamrukia Khalid katika uso wake, Khalid akatoa maneno ya kumrushia yule mwanamke. Mtume akamsikia Khalid, mtume akamwambia mahalan, tosha Khalid, huyu mwanamke ameleta tauba ambayo lau kama angetubu mtu ambaye kabeba kila aina ya dhambi katika nafsi kisha kaleta tauba, Allah angemsamehe, wachilia mbali mwanamke. Tauba aliyoleta ukubwa wake ni sawa na mtu ambaye kafanya kila aina ya dhambi kisha karudi kwa Allah na Allah atamsamehe. Sallallahu alayhi wa sallam anatoa amri mwanamke aswaliwe. Umar ibn al-Khattab yasal ya Rasulallah as-salatu alayha wa qad zanat, faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya Umar innaha qad taba tawbatan law qusimat ahlu al-madina kullu lawasa'atuhu. Huyu mwanamke ametoa tauba, tauba ambayo Umar uzito wake, lau kama hiyo tauba Allah angeigawanya kwa watu wote wa Madina, kwa uzito wa tauba ya mtu mmoja huyu mwanamke ilikuwa inawatosheleza watu wa Madina wote. Tauba ya huyu mwanamke aliyoleta moja. Na baada dalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anawaamrisha masahaba, wanamsalia kisha wanamzika, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila allahi taubatan nasuha. Hawa walikusudia kuleta tauba yake kweli kweli, na Allah akawatahirisha kwa makosa yao. Na sisi tunayo makubwa makubwa ambayo tunayafanya usiku na mchana, hasatan katika huu mwezi wa Ramadhani. Turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخرج الإمام مسلم من حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رحمة الله كتسيسي kwa wale wenye kuleta tauba za kweli kweli. Allah anakunjua mikono yake usiku kucha akiwa anataka kupokea maombi ya wale waliomkosea mchana kutwa. Allah anakunjua mikono yake mchana kutwa akiwa anataka kupokea maombi ya wale waliomkosea usiku kucha, na hilo Allah anaendelea kulifanya mpaka jua litoke maghribi liende mashariki. Ayuhan nasu ibadallah, hususan maashara shabab, huwa tunawaona baadhi yetu ambao walimkosea Allah, walimgura Allah katika miezi mingine, ikaingia Ramadhani tukawa tuko nao misikitini. Tusiwakatishe tamaa katika hili, wenda inaweza ikawa ni sababu ya Allah kuwasamehe. Bal tumia maneno mazuri, maneno laini kwa huyu ambaye ulikuwa unamuona amuelekee Allah na hivi sasa namuelekee Allah, mshike mkono, yaweza ikawa ni sababu ya Allah kumpa hidaya kupitia kwako kwa nusra ya Allah tabaraka wa taala. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.